ถ้าอาจารย์เรื่องของการทำลายมิตรภาพเนี่ยข้อที่สามว่าขอในการที่ ไม่ควรขอ นี่บางทีนี่มันก็ทำให้เสียมิตรภาพเหมือนเขายืมเงินนะอาจารย ์อันนี้ก็ห้ามมากนะอาจารย์ครับถ้าเป็นเพื่อนกันนี่ห้ามจริงๆขาดสะบั้นเลยถ้า ครับ เรื่องการยืมเงินเนี่ยครับ มันบาดปัจจัย ครับ ปัจจัยบาดใจทำให้เสียเพื่อน คร ับ ก็มีอยู่คนหนึ่งครับอันนี้ก็ลูกน้องนะก็มาขอยืมเงินมาขอยืมเงินผมก็ถามว่าจะขอยืมหรือจะขอบอกขอยืมขอยืมต้องใช้นะก็ครับแต่ก็ขอยืมไปแล้วหายแล้วก็พยายามหลบหน้าหลบตาเนี่ย คร ับ อ ันนี้ก็ทำให้มิตรภาพเนี่ยขาดหายไปแล้วก็เสียดายว่า เป็นญาติก็เสียญาติ ครับ เป็นเพื่อนก็เสียเพื่อน แล้วก็ยืน ถูกเป็นข้อสาม ครับถูกแป๊ะเลย คร ับ คร ับ ท่านพลดุลย์ พลดุลย์ศรีสุชาติสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีท่านอาจารย์วสินด้วยครับ ครับสวัสดีครับ เห็นถามอาจารย์วสินว่าที่อาจารย์วสินได้นำมาบรรยายอะไรนี่ผมจะค้นหาได้จากหนังสืออะไรครับ ครับครับ อาจารย์วสินช่วยจะแนะนำให้หน่อยนะว่าผมจะไปหาจากหนังสือที่ ตัวคำบาลีที่พูดถึงใช่ไหมครับคือแม้ความหัวข้อต่างๆที่มาเป็นมาบรรยาย โพอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ ครับกรณีเมตตสูตรครับกรณียะเมตตากรณียะเมตตสูตรนะครับ ท ่ านท่านไปดูในสิริลอมนั่นได้เลยท่านอาจารย์ใช่ครับ คือพอดีผมตอนนี้ผมก็ได้หนังสือของท่านอาจารย์วสินมาเล่มเป็นหนังสือเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกซึ่งรวมหัวข้อต่างๆไว้ก็ได้ประโยชน์ก็ไปค้นคว้ามาได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับ สุตตันตปิฎก อังคุตตนิกายที่อาจารย์เขียนไว้นะครับแล้วก็ได้วิสุทธิมรรคที่อาจารย์เขียนไว้ก็ได้ประโยชน์มาก ครับ ขอบคุณครับอาจารย์ครับ ครับขอบคุณท่านพลดุลย์ศรีสุชาติครับท่านอาจารย์เวอะไรที่จะเพิ่มเติมในช่วงสุดท้ายให้อาจารย์รู้เวลา2นาที ครับคือไม่ทราบจะพูดอะไรอาจารย์ครับ ครับ ไม่ทราบจะพูดอะไร แล้วกราบขอบคุณท่านอาจารย์วสินทร์อินทระเป็นอย่างยิ่งนะครับ คร ับ กราบขอบคุณมากครับครับวันนี้อาจารย์จะเสนอประเด็น วันนี้ก็ข้อต่อมานะครับ ครับ จะเป็นข้อที่14 15เนี่ยนะ14นะครับคิดเป็น15ก็ได้14ก็ได้เพราะผมรวบไปข้อหนึ่งฮะ คร ับครับผู้ไม่ทำอย่างที่ตำหนิผู้อื่นนี่เรากำลังพูดกันถึงเรื่องทางสู่สันตบทอยู่นะครับ คร ับคุณสมบัติของผู้ที่ดำเนินสู่สันตบทข้อนี้ภาษาบาลีก็ค่อนข้างยาวนะครับคือนัจกุตทางสมาจริกินสิเยนะวินยูปะเรอุปวัตเตยุงแปลว่าถ้าแปลตามตัวเต็มๆก็แปลว่าตีเตียนผู้อื่นอย่างไรก็ไม่ควรทำอย่างนั้นวินยูชนตีเตียนชนทั้งหลายอื่นได้ด้วยการกระทำอย่างไรก็ไม่พึงกระทำกรรมหรือการกระทำอย่างนั้นอันนี้ผมก็เลยรวบเอาว่าไม่ทำอย่างที่ตำหนิผู้อื่น คร ับ แล้วก็ถ้าจะก็รวบเป็นศัพท์ว่าอนุปวาโทว่าไม่กล่าวร้ายนะครับคือว่าแต่งศัพท์ขึ้นใหม่ครับอันนี้ไม่มี อนุปวาโท อนุปวาโทแต่งศัพท์ขึ้นใหม่จากการรวบของคำบาลียาวๆ ทั้งหมดนะคร ับที่นี่ครับก็โดยทั่วไปก็เป็นนิสัยไม่ดีอย่างหนึ่งนะครับของคนบางคนหรือโดยมากก็ได้ครับคือชอบอาจจะตำหนิผู้อื่นแบบที่ว่าโทษคนอื่นมองเห็นเป็นภูเขาโทษของเรามองไม่เห็นเท่าเส้นขนตามอุทานธรรมของท่าน ขอบคุณ ศาสนาสุพลแจ่มจัดแต่สโลนะครับ แล้วมีต่อด้วยหรือเปล่าม ีครับไม่ต้องต่อก็ได้ไม่ต้องต่อ ต่อ เล ย นี่ก็ถ้าเผื่อว่าตำหนิผู้อื่นในสิ่งที่ตัวเราหรือตนเองไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรครับไม่สู้กับอะไรนักใช่ไหมครับ ไม่สุขอะไรนะถ้าทำอย่างที่ตำหนิผู้อื่นไว้ก็จะน่าไข่หน้าเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเขาจะชี้หน้าเอาได้ว่าก็ว่าแต่เขา อีเหล่าเป็นเอง แต่ว่าตัวเขาเป็นเหมือนกันแต่ไปว่าแต่เขาตัวอย่างที่เห็นชัดก็เรื่องอย่างคอร์รัปชันในวงราชการก็มีนะอาจารย์นะฮะในวงการทั่วไปก็มีหรือผู้ใหญ่ในวงราชการที่เขาพูดถึงคอร์รัปชันจะพยายามปราบคอร์รัปชันสั่งปราบคอร์รัปชันเนี่ยว่าผู้ใหญ่เองไม่ทุจริตไม่คดโกงก็ดีแล้วครับการที่สั่งอย่างนั้นปราบคอร์รัปชันอย่างนั้นก็ดีแล้ว ก็คงจะเป็นไปได้เรียบร้อยสะดวกดีแต่ทีนี้ถ้าหากว่าผู้สั่งเป็นผู้ทุจริตซะเองแล้วคดโกงซะเองก็ไม่รู้จะไปปราบได้อย่างไร คร ับ ก็ม ีสมมติว่าปราบยาบ้าจับคนอื่นที่ขายยาบ้า ครับ แต่ตัวเองกลับขายด้วย เอามาขายซะเอง เอามาขายซะเอง เอามาขายซะเองอย่างนี้ก็ปราบไม่หมดเลยครับ ครับ ปราบไม่หมดแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเลี้ยงลูกมือเลี้ยงคนเอาไว้ให้คอร์รัปชันแทนตัวด้วยนี่ก็หรือว่าเจ้าอาวาสเป็นปาราชิกหรือสมภารเป็นปาราชิกก็จะเลี้ยงลูกวัดที่เป็นปาราชิกเอาไว ้ เพื่อเป็นพวกพ้องของตัวอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีแนวโน้มในการที่จะหาพวกนะครับ ในการที่จะหาพวกตัวเป็นอย่างไรก็อยากจะหาพวกอย่างนั้น นี่ในสมัยพุทธกาลจริงๆแล้วลักษณะอย่างนี้มีไหมท่านอาจารย์ได้เป็นตัวอย่างอาจจะเป็นพระก็ได้เป็นฆราวาสก็ได้ซึ่งการที่พระองค์ทรงยกนี่ขึ้นมาเป็นข้อหนึ่งในสันตบทก็แสดงว่าคงจะต้องมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู ่ตัวอย่างที่พอจะนึกได้เวลานี้นะครับเช่นพระอุปนันทะพระอุปนนท์นะครับท่านเทศนาเพราะแล้วก็ให้คนทั้งหลายมักน้อยสันโดษเทศให้คนให้พระภิกษุทั้งหลายมักน้อยสันโดษท่านก็ไปที่วัดไหนเวลาหน้าข้าพรรษาท่านก็จะ อยากได้ของข้าพรรษาบ้างของออกพรรษาบ้างของอะไรบ้างท่านก็ไปวางรองเท้าไว้บ้างวางร่มไว้บ้าง คร ับ อ าจารย์นึกออกใช่ไหมครับ นึกออกเลย พระอุปนนท ์มีส่วนต้องมีส่วนด้วย ท่านจะมีส่วนด้วย คร ับ แล้วพอออกพรรษาแล้วท่านก็เที่ยวเดินเก็บ เก็บพยายาม เที่ยวเก็บพยายามผมวางรองเท้าไว้แล้วนี ่ ไม่มีของอะไรเกิดขึ้นในพรรษานี่ผมมีสิทธิ์ได ้ ทำนองนี้นะอาจารย์นะ ครับ อันนี้ก็เห็นชัดนะครับว่ากล่าวตำหนิความมักน้อยสันโดษแต่กล่าวยกย่องมักน้อยสันโดษ แต่ว่าตัวเองไม ่ตัวเองไม่ได้ทำอย่างนั้น กลับไปทำตรงกันข้าม ครับในมงคลเทปนีหรือในที่เขาเปรียบเหมือนกับไก่อาจารย ์ไก ่ไก่ที่ว่าขันให้คนอื่นตื่นมาทำงาน แล้วตัวเองก็นอนต ่อ ไก่ ครับ กับมีฮะอย่างนั้นก็มีไก่มันก็ขันเดินทับพัก คร ับ มันก็นอนของมันต่อไป คนที่ได้ฟังเสียงไก่ขันก็ลุกขึ้นมาทำงานทำการก็บอกว่าไก่ขันปลุกให้คนตื่นไปทำงานแล้วตัวเองนอนต่อ ครับ ถ้าลักษณะนี้ไหมท่านอาจารย ์ก็ต้องมีข้อยกเว้นบ้างนะครับ ครับ ไม่ใช่ว่าจะถูกตำหนิเสมอไปต้องมีข้อยกเว้นบ้างเช่นว่าอุปัชฌายาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระแก่แล้วท่านก็หวังดีกับลูกศิษย์หรือเนนหรือพระหนุ่มเนนน้อยตื่นขึ้นมาตอนตีสี่ตีห้าอะไรท่านก็มาปลุกให้เนนท่องหนังสือให้พระท่องหนังสือแต่แล้วท่านก็หลับต่อ หลับต่อเพราะว่าท่านอายุมากนะครับ อย่างนี้ก็ต้องยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ นี่ก็เป็นข้อยกเว้น ครับเรียกว่าท่านประเภทนี้ภาษาทางพุทธศาสนาเรียกว่าปาประมุขใช่ไหมครับอาจารย ์ครับคือท่านไม่ใช่ว่าท่านจะไม่ทำแต่ว่า วัยของท่านไม่อำนวยแต่ท่านก็หวังดีกับลูกศิษย์ท่านก็มาปลุกหรือว่าอย่างพ่อแม่หรือตาของคุณตาคุณยายอะไรที่แก่แล้วบางทีท่านก็มาปลุกลูกหลานให้ลุกขึ้นหุงข้าวบ้างให้เตรียมตัวไปโรงเรียนบ้างแต่แล้วท่านก็เพลียท่านก็ไปนอนต่องีบต่อสักหน่อยหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับทำนองนี้ก็ไม่ควรจะตำหนิท่าน เรื่องนี้ผมเคยตอนเป็นเณรเคยโดนนะท่านอาจารย์ก็หลวงพ่อที่วัดตามปกติท่านจะตีละครั้งเองเรียกครั้งตอนเช้านะฮะ ครับ ทำวัดเช้าก็ประมาณสักตีสี่กว่าเนี่ยท่านก็จะตีละครั้งเสร็จแล้วก็พอตีละครั้งเสร็จก็พระก็จะตื่นพระเณรจะตื่นก็วันหนึ่งผมก็ไม่ได้ยินเสียงละครั้งนะไม่ได้ยินท่านก็เดินปลุกก็ไม่ได้ยินก็ไม่ได้ยินอีกปรากฏว่าท่านทำมีท่าไหนรู้ไหมท่านเอาถังตักน้ำเนี่ย สาดเลย สาดโครกเก่า ทั้งถังเลยสาดโครกไม่มีตรงไหนที่ไม่เปียกเลย เป็นวิธีสอนที่รุนแรงวิธีสอนที่รุนแรง ครับ ถ้าหลับอยู่ได้ก็คงแก ้ถ้าก็ได้โดนน้ำหนึ่งขันนี่ถ้าไม่ตื่นหนึ่งถังนี่ถ้าไม่ตื่นก็แสดงว่าขี้เซาเต็มทนแล้วนะ ครับแล้วก็มีพระอีกสองรูปนะครับ ออกไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่าแล้วก็รูปหนึ่งก็เที่ยวปลุกคนอย่างเนี้ยครับเที่ยวถึงเวลาก็ปลุกลูกศิษย์ลูกหาปลุกใครต่อใครให้ลุกขึ้นมาบำเพ็ญสมณธรรมแล้วท่านก็ไปนอนต่อพอออกพรรษาคนอื่นก็ได้สำเร็จกันเยอะแยะตัวท่านเองก็ไม่ได้อะไรอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ทราบท่านก็ทรงตำหนิอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ถามมานะครับ ครับ มีตัวอย่างบ้างไหม ก็ในพุทธพจน์มีที่บอกถึงว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยานี่แหละครับมีอะไรอัตตาทัตถังปรัต เถนะหิสุดันเตนะอัตนาหิสุดันเตนะ อัตตาหิสุตันเตนะ หน้าทางรับปฏิทุลพัง ครับ หรือว่าตนที่ฝึกดีแล้วยอมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากต้องฝึกตนก่อน ครับ ต้องฝึกตนก่อนแล้วก็ฝึกผู้อื่นภายหลังก็ไม่สร้างมอง ใช่ไม่ไม่ใช่มีบทที่บอกอัตตาทัตถังปรัตเถนะ มีครับบท นี้ครับเดี๋ยวอัตตาทัตถังปรัตเถนะ พระห ู นาป ิ พระ หูนาปิ ทหาปเย ครับ ไม่ควรพลาดประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นไม่มากรู้ประโยชน์ของตนแล้วพึงทำประโยชน์ของตนให้บริบูรณ์พึงขนขวายในประโยชน์ของตน ครับ ก ็ไม่ใช่ว่าไปปลุกคนอื่นแล้วตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา แต่อันนี้ก็ไม่ใช่สอนให้เห็นแก่ตัวนะฮะ ไม่ใช่ สอนให้เห็นแก่ตัวแต่ว่าเป็นเพียงว่าทำตนให้ดีแล้วก็ช่วยผู้อื่นให้ดีด้วยทำนองนั้นนะครับ ก่อนที่จะได้มาเขาว่าก่อนที่จะทำให้คนอื่นดีตัวเองต้องดีก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าไปพร้อมๆกัน ไปพร้อมๆกันก็ได้แต่ถ้าเผื่อว่าฝึกตนได้แล้วก็จะดียิ่งขึ้นนะครับ ฝึกตนได้แล้วก็จะดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องวาจาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับที่พูดตะกี้ว่าไม่ควรตำหนิไม่ควรทำอย่างที่ตำหนิผู้อื่นหรือว่าไม่ควรกล่าวร้ายผู้อื่นโดยที่ไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเนี่ยนะอาจารย์นะครับ ครับ มีพระพุทธภาษิตในสังยุตตนิกายพรหมสังยุตอยู่ตอนหนึ่งซึ่งผมก็รู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์ครับผู้ฟังหรือกับผู้ที่สนใจอยู่มากนะครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคนที่เกิดมาทุกคนมีขวานติดปากมาด้วยสำหรับให้คนผ่านผู้ที่ชอบพูดร้ายหรือพูดชั่วไว้เชือดเฉือนตนเองไว้เชือดเฉือนตนเองมีขวานติดปากมาด้วยเพื่อให้คนชั่วเอาผู้ที่ชอบพูดชั่วๆไว้เชือดเฉือนตนเองผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรติเตียนหรือว่าติเตียนคนที่ควรสรรเสริญผ ู้นั้นก็เรียกว่าเกลียโทษลงด้วยปากเขาก็จะไม่ได้รับความสุขเพราะโทษนั้นการแพ้การพนันการเสียทรัพย์เพราะแพ้การพนันสิ้นเนื้อสิ้นตัวก็ยังมีโทษน้อยกว่าการทำใจให้ประทุษร้ายในพระสุคตการทำใจให้ประทุษร้ายในพระสุคตคือพระพุทธเจ้าที่มีโทษมากกว่าม ีโทษมากกว่า ท่านได้บอกว่าคนเกิดมาชื่อว่ามีขวานติดปากมันด้วยเนี่ย คร ับภาษาบาลีท่านว่าอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ปุริสัสสะหิชาตัสสะกุทารีชายเตมุขี ใช่ครับ ยายะฉินทติอัตตานังพาโลทุพาติตังพนัง ครับใช่ครับ คนเกิดมาชื่อว่ามีขวานเกิดติดปากมาด้วย ครับ สำหรับให้คนผ่านใช้ฟันตนตัวเองในเวลาพูดคำชั่ว ครับครับใช่ครับใช่ครับทีนี้มีตอนนี้ก็ดีนะครับตอนต่อมานี่นะฮะ ครับ ผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรติเตียนหรือว่าติเตียนคนที่ควรสรรเสริญผู้นั้นย่อมเกลียดโทษลงด้วยปากเขาย่อมไม่ได้รับความสุขเพราะโทษนั้น โยนินทิยังปะสังสติ ครับ ตังวานินทติโยปะสังสิโย ครับ วิจินาติมุเขนะโสกะลิ กะลิง กะลิง กะลิง กะลิตาเตนะสุขังนะวินทติ ครับครับแล้วก็ข้อความต่อไปที่ว่าเสียทรัพย์เพราะแพ้การพนันสิ้นเนื้อสิ้นตัวก็หมดเนื้อประดาตัวก็ยังมีโทษน้อยกว่าการกล่าวร้ายพระสุคตหรือทำจิตให้ประทุษร้ายในพระสุคตเพราะงั้นผู้ที่ทำจิตให้ประทุษร้ายในพระสุคตโดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็น่ากลัว คร ับ น่ากลัว พวกจงแก่ทั้งหลายนี่ใช่ไหมครับ น่ากลัว ครับ แพ้การพนันสิ้นเนื้อสิ้นตัวอย่างโทษน้อยกว่าเพราะว่ามันหนเดียวชาติเดียวก็แล้วกันไปนะครับแล้วกันไป คนที่กล่าวสีเตียนพระสุคตนี่มันไปติดตามไปหลายชาติ หลายชาติครับหลายชาติต้องเป็นหลายชาติก็น่ากลัวทีนี้ก็วันก่อนนี้ผมคุยกับอาจารย์หนหนึ่งเรื่องบุคคลสี่จำพวกนะครับ ค ือว่ายกย่องคนที่ควรยกย่องตำหนิคนที่ควรตำหนินี่พวกหนึ่งแล้วก็ไม่ยกย่องคนที่ควรยกย่องก็ไม่ตำหนิคนที่ควรตำหนินี่พวกหนึ่งแล้วก็เออสรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญแต่ไม่ติเตียนคนที่ควรติเตียนนี่พวกหนึ่งแล้วก็ติเตียนคนที่ควรติเตียนแต่ไม่สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญอันนี้พวกหนึ่งแล้วพวกไหนดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าคุยกับโปตริยะปริภาชกนะครับปริภาชกเขาบอกว่าก็คนที่เฉยๆอันดีคือไม่ติเตียนใครไม่สรรเสริญใครไม่ติเตียนคนที่ควรติเตียนไม่สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญเขาชอบใจคนพวกนี้เพราะว่าตั้งอยู่ในอุเบกขา จริงๆแล้วไม่ถูกใช่ไหมอาจารย ์พระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นด้วย เราไม่เห็นด้วยนะครับ ท่านบอกว่า ไม่ใช่อุเบกขา เรานิยมพวกที่ติคนที่ควรติ สรรเสริญ คนที่ควรสรรเสริญตามความเป็นจริงตามการอันควรเพราะว่าตั้งอยู่ในกาลัญญุตาตั้งอยู่ในกาลัญญุตาทีนี้ในสังคมเราบางทีมันก็พลาดกันไปเหมือนกันอาจารย ์ คือว่าแหมคือคนไปให้ค่ากับคนที่เฉยๆไม่ว่าใครแหมท่านดีเหลือเกินดีเหลือเกิน ไม่ว่าใครเลย ไม่ว่าใครเลย ใครจะทำผิดทำถูกอะไรท่านก ็ไม่ว่าใครเลยฮะ ไ ม่แ คร์ อันนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ผิดนะครับ ถ้าเอาหลักพระพุทธพจน์มาเทียบนะก็ต้องตำหนิคนที่ควรตำหนิแล้วก็ยกย่องคนที่ควรยกย่อง สรรเสริญคนที่ควรสรรเสริญติเตียนคนที่ควรติเตียน เหมือนอย่างที่เหมือนอย่างบทบอกว่า นิคันเหนิคหาระหัง ครับ ปักคันเหปักขหาระหัง ครับใช่ครับ ใกล้ใกล้เคียงกันนะฮะ ใช่ครับ ครับ คือท่านพระพุทธเจ้าท่านทำมาตลอดครับทำมาตลอดชีวิตของพระชนมาชีพของพระองค์ในวิธีเนี้ยนะ ครับ ท่านไม่เฉยอ่ะใครควรตำหนิท่านก็ตำหนิใครที่ควรยกย่องท่านก็ยกย่อง ก็มีพระท่านผมจำไม่ผิดก็มีอยู่ตอนหนึ่งที่ท่านบอกว่าท่านจะประนามแล้วประนามอีกท่านจะว่าแล้วว่าอีกกับคนที่ทำไม่ดีเนี่ย ใช่ครับใช่ครับ อาจารย์นึกออกไหมว่าท่าน บอกครับ ท่านตัดว่าไงบ้าง คือเราจะขนาบแล้วขนาบอีก ครับ ขนาบแล้วขนาบอีกทุบแล้วทุบอีกอะไรทำนองนั้นนะเตือนแล้วเตือนอีกจะไม่ถนอมพวกเธอเหมือนกับที่ช่างหม้อถนอมกับหม้อใหม ่ครับ จะไม่ถนอมพวกเธอผู้ใดมีสาระผู้นั้นก็จะอยู่ได้โยสาโรโทโสทัสสติผู้ใดมีสาระมีแก่นสารผู้นั้นก็จะอยู่ได้ผู้ใดไม่มีสาระไม่มีแก่นสารผู้นั้นก็จะไปจะต้องไป ครับ ไม่อยู่ไม่ได้ ก็หมายความว่าในพระศาสนาของพระองค์เนี่ยผู้ที่จะเข้ามาอยู่เนี่ยถ้าประพฤติผิดตามทํานองของธรรมพระองค์จะไม่เห็นกันหน้าใช่ไหม ครับครับจะขนาบแล้วขนาบอีกจะพูดแล้วพูดอีกอะไรทํานองเนี้ยนะคร ับถ้าหากว่าเป็นคนที่มีสาระเอาจริงเอาจังก็ทนต่ออ ยู่ได ้ต่อคำสอนของพระองค์ก็อยู่ได ้ก็ต้องการต้องการไม้แก่นนะคร ับ สาโรนี่คือไม้แก่นโยสาโรโสทัสสติผู้ใด ใครมีแก่นดีก็อยู่ได้ อยู่ได ้พวกต้องการแก่น ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่ทำอย่างที่ตำหนิผู้อื่นนะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งของทางสุสันตบท ก็มีอยู่พุทธพจน์ที่บอกว่ายะถาวาทีตถาคารีใช่ไหมฮะ อ๋อนี่ดีครับใช่ครับใช่ครับอาจารย ์ ติดได้ฮะยะถาคารีตถาวาที ทำอย่างไรก็สอนอย่างนั้นสอนเขาอย่างไรก็ทำอย่างนั้น ครับทำอย่างที่พูด ครับ ทำอย ่างที่พูดพูดอย่างที่ทำ ครับแต่ฝรั่งเขาบอกว่าทรงทำตามที่ฉันพูดแต่ว่าอย่า ทำอย่างที่ฉันอย่าพูดอย่าทำอย่างที่จงทำอย่างที่ฉันพูด แต่ว่า ทำอย่างที่ฉันทำ อย่าทำอย่างที่ฉันทำ คือว่าพูดอย่างสอนอย่างทำอย่าง ใช่ครับ อย่างนี้ไม่เอาไม่ใช้ไม่ได้นะครับ ใช้ไม่ได้ครับแต่ตะกี้ผมมีอะไรแวบขึ้นมาหน่อยตอนนี้มันหายแวบหายไป ผมไปขัดจังหวะตอนนี้ แวบหายไปเสียแล้ว ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมา อ๋อท่านมาจะมาขันทีนึกถึงท่านมาจะมาขันทีท่านมีคนไปถามท่านขอให้ท่านพูดอันนี้ผมมาประกอบคำของอาจารย์ที่ว่าตถาวาทีตถาการีนะครับ ตถาวาทีตถาการี ครับมีคนมาถามท่านมาจะมาขันทีว่าท่านอยู่ในปัจฉิมวัยในปัจฉิมวัยเนี่ยท่านมีคำพูดอะไรสักหน่อยหนึ่งไหมฝากเอาไว้สำหรับให้คนรุ่นหลังถือเอาเป็นแบบอย่างปฏิบัติตามท่านบอกว่าชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหมดนั่นแหละคือคำพูดของข้าพเจ้าคำพูดชีวิตของข้าพเจ้านั่นแหละคือคำพูดของข้าพเจ้าตรงนี้คือหมายความว่าถ้าอยากจะรู้ว่าข้าพเจ้าพูดอะไรก็ดูชีวิตของข้าพเจ้าก็แล้วกันทำนองนี้ครับชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหมดนั่นแหละคือคำพูดไม่คือว่าทำให้ดูทำให้ดู ถ้าจะพูดก็ไปดูที่การกระทำนะ ใช่ครับทำให้ดูเป็นอยู่ให้เห็นที่สอนก็สอนบ้างแต่ว่าทำให้ดูแล้วก็เป็นอยู่ให้เห็นว่าแทนคำพูดของท่าน การกระทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าดีกว่าสอนดีกับคำพูดหลาย คำ หลายคำ ก็ยังเห็นภาพอะไรสักภาพหนึ่งเนี่ยจันนะฮะ มันยังดีกว่าคำบรรยายทั้งหลายร้อยคำ ครับ เป็นภาพนี่มันชัดนะครับ โบราณเขาบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น เนี่ยครับ ครับ เนี่ยมันจะเข้าหลักเนี่ย ครับเข้าหลักเนี่ยสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเลย ครับหรือถ้าเผื่ออาจารย์ไปเห็นโบสถ์วัดพระแก้วด้วยตาของตัวเองเห็นอย่างชัดเจนนะครับ ครับ แล้วก็ไม่ต้องไปอ่านหนังสือที่เขา เขียน เขียนพรรณนาถึงโบสถ์พระแก้วว่าเป็นอย่างไรเขาเขียนพรรณนาเท่าไหร่ก็ไม่ชัดเหมือนอย่างที่อาจารย์ไปเห็น ครับ คิดปากว่าไม่เท่าตาเห็น ท่านี่มันจริงๆแล้วอาจารย์ในพฤติกรรมของมนุษย์ทุกวันเนี่ยมันก็จะสวนกระแสสวนความจริงอย่างที่เราพูดที่อาจารย์พูดมาเนี่ยคือบางคนก็อาจจะเก่งในการพูดในการสอนมีชื่อเสียงในการพูดในการสอนสอนให้คนทำดีให้คนเสียสละอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยสอนเก่งนะครับเป็นที่ยกย่องว่ามีวาทศิลป์อะไรต่ออะไร ครับ แต่ตัวเองกลับทับตรงกันข้ามกับที่ไปสอนคนอื่น ครับ ทุกวันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย ์อันนี้ก็ถ้าจะตัดสินก็คือว่าก็ดีที่สอนได ้ครับ ก็ยังดีนะ ดีที่สอนได้แต่ก็แย่ที่ทำไม่ได้ ครับ ทำนองนี้ คือสอนคนอื่นได้แต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้ทำตามที่สอนคนอื่นแค่ที่ว่าเนี่ย ครับ อย่างบางคนเขาบอกทุกคนต้องเคารพกฎหมายนะกฎหมายเนี่ยมันไม่มียกเว้นใครแต่ว่าตัวเองไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย แต่มันก็ไม่ซาบซึ้งนะครับ ครับ คือว่าไม่ให้เกิดความประทับใจกับผู้ฟังหรือผู้ที่ได้รับคำสอนนอกจากจะไม่เห็นตัวเลยอะไรอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ทีนี้ยังว่ายกตัวอย่างยังอาจจะเห็นชัดแต่ผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะควบคุมจราจรเนี่ยอาจจะผู้ใหญ่เนี่ยนะ ครับ จะบอกว่าเป็นรัฐมนตรีอะไรก็ได้บอกว่าคนจราจรเนี่ยทุกคนก็ต้องสับไฟแดงแล้วก็ต้องหยุดเลยแหละ คร ับ ใครจะไปก็ไม่ได้แต่ว่ารัฐมนตรีไปได้ เออยกเว้น ยกเว้นคนอื่นก็ติดกันยาวเหยียดไปเลยพอพระท่านมาก็ไฟแดงแวบๆๆๆมาแล้วก็ไปเลย คร ับ คล้ายๆว่าเอ๊ะเรามันแน่กว่าคนอื่นมันไม่แน่หรือมันจะเข้ากันได้เหมือนกับที่เราพูดกัน ครับก็อย่างนั้นนะครับ ก็อนุโลมได้ ครับคือมันแสดงอนุภาพครับ คร ับ แสดงอนุภาพ เพราะนั้นมันก็เอ๊ะก็ดูว่ากฎหมายมันก็มีข้อยกเว้นสำหรับคนที่มีอำนาจราชศักดิ์สำหรับคนที่ไม่มีอำนาจราชศักดิ์ก็เข้าแถวไปรถติดไปยาวไปกิโลก็ทำให้มองว่าเอ๊ะมันไม่มีความยุติธรรมในสังคม ครับก็ทำให้คนคิดอย่างนั้นได้ครับ ครับ เดี๋ยวว่าท่านก็ถืออภิสิทธิ์อยู่เรื่อยถืออภิสิทธิ์อยู่เรื่อยนี่ก็ต่อไปข้อต่อไปไหมครับ ครับ ข้อต่อไปก็อีกสักหน่อยหนึ่งก็มีเมตตานะครับคนที่มีเมตตาถ้าจะปลุกศัพท์ขึ้นมาใช้ใหม่ก็คือเมตตาวา เมตตาวาม ีเมตตาเพราะว่าในนี้ยาวมากนะครับพูดถึงข้อสุดท้ายของ ทาง สู่สันตบทเนี่ยนะครับมีเมตตากรุณา เดี๋ยวลองอ่านจากพระไตรปิฎกก็ได้นะครับจะใจค่อนข้างยาวเดี๋ยวค่อยพูดกันไปทีละตอนก็ได้พึงแผ่เมตตาจิตไปในหมู่สัตว์ว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเราใจเราหนึ่งมีอยู่ยังเป็นผู้สะดุ้งคือยังมีตัณหาอยู่หรือเป็นผู้มั่นคงไม่มีตัณหาทั้งหมดไม่เหลือคือแผ่เมตตาไปหมดเลยให้หมดเลยทั้งสัตว์ที่ทั้งยาวหรือสั้นหรือใหญ่หรือเล็กหรือผอมหรืออ้วนอะไรก็ที่ได้เห็นหรือไม่ได้เห็นอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ที่เกิดแล้วหรือที่แสวงหาที่เกิด ุภูตาวาสัมภเวสีวานะครับ ครับ ขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขภูตานี่ในความหมายหนึ่งหมายถึงพระอรหันต์แล้วก็สัมภเวสีคือทั้งหมดยกเว้นพระอรหันต์สัมภเวสีตั้งแต่พระอนาคามีลงมาจนถ ึงยังเป็นสัมภเวสีอยู ่ยังมีภพอยู่นะครับสัมภเวสีสัตว์อื่นไม่พึงข่มเหงสัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นอะไรเขาไม่ว่าในที่ใดๆเลยไม่พึงปรารถนาทุกข์แก่กันและกันเพราะความกิ้วโกรธและเพราะความคุมแค้นมารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยชีวิตชั้นใดพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในสัตว์ทั้งปวงฉะนั้นพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณมานสัมภาวะเยปริมาณังพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางเป็นธรรมอันไม่ขับแค้นไม่มีเวรไม่มีศัตรูผู้เจริญเมตตานั้นยืนอยู่ก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเป็นผู้ปราศจากความง่วงคือยังไม่ง่วงนอนเพียงใดก็พึงตั้งสติไว้เพียงนั้นปราชญ์ทั้งหลายเรียกการอยู่นี้ว่าพรหมวิหารในพระศาสนานี้ผู้มีเมตตาไม่เข้าถึงทิฏฐิคือสักกายทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยทัศนะคือสัมมาทิฏฐิในโสดาปฏิมักนำความหมกมุ่นในกามทั้งหลายออกไปได้ก็ย่อมไม่เข้าถึงการนอนในครรภ์อีกโดยแท้ นี่ข้อความทั้งหมดที่ว่าด้วย เมตตาน ะครับ ข้อความทั้งหมด ก็เคยญาติเรียนถามว่าการแผ่เมตตาเนี่ย ครับ แผ่ให้ตัวเองได้ไหมฮะ ได้ครับก็เบื้องแรกท่านก็ให้แผ่ถึงตัวเองก่อนนะวิธีแผ่เมตตา สุขีอัตตานังปริหะ อนันตุอหังสุขีโตโหมิ อ๋อครับ อหังสุขีโตโหมิขอข้าพเจ้าพึงมีความสุขเถิดจงมีความสุขเถิด ก็จะแผ่ให้ตัวเองก่อนหรือว่าจะแผ่ให้คนอื่นก่อน แผ่ให้ตัวเองก่อนตามหลักที่ท่านแนะนำเอาไว้นะครับแผ่ตัวเองก่อนเพื่อเป็นพยานว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์ชั้นใด คนอื่นก็ คนอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ชั้นนั้น คร ับ แผ่ให้ตัวเองก่อน ลักษณะของการแผ่เมตตาก็ต้องเริ่มจากตัวเราไป ใช่ครับ แล้วก็ขยายวงกว้างออกไป ไปถึงผู้มีอุปการะคุณ คร ับลำดับต่อไปก็ไปถึงผู้มีอุปการะคุณแล้วก็ไปถึงคนที่เฉยๆไปถึงคนที่ เป็นศัตรู เป็นสัตว์พอใจไปถึงคนที่เป็นศัตรูฮะใช่ครับ เริ่มต้นจากตัวเองก่อน เริ่มต้นจากตัวเอง แล้วก็ผู้เป็นที่รักผู้มีพระคุณ คร ับ แล้วก็ไปศัตรู ไปศัตรู ไปศัตรู แล้วก็ ไม่ใช่ให้ศัตรูก่อนยังไม่ใช่แผ่ให้ศัตรูก่อน ศัตรูนี่มันไปยากอาจารย์ ไปยาก ต้องจิตใจนุ่มนวล ต้องเริ่มต้นจากตัวเอง อ่อนโยนมากแล้ว คร ับ แล้วก็ถึงกระนั้นก็ยังไม่ค่อยไป ยังไม่ยอมไป ยังไม่ค่อยไป ครับ ฉันจึงแนะนำเอาไว้ว่าถ้าเผื่อไปแผ่ให้ศัตรูแล้วเมตตามันไม่ไปก็ต้องคิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี ้ มีอยู่สี่ห้าวิธีนะครับ ครับก็มีเรื่องเล่าอาจารย ์ครับ ก็มีผู้ชายกับผู้หญิงก็ผู้หญิงชื่อยายมาชื่อนางสาวมา ครับ ผู้ชายชื่อนายเงยก็ตอน อยู่แถวไหนนั่นเอง อยู่แถวสุพรรณก็ทีแรกก็ทำท่าจะชอบพอกันแล้วตอนหลังก็มาทะเลาะกันก็แยกกันก็นั่งกันไปก็ต่อมาก็โกรธกันนะท่านอาจารย์ คร ับ ต่อมาในแง่นี้ก็ไปบวชพระบวชพระหลายพรรษายายมานางสามาก็หลวงพี่นี่ก็บวชนานแล้วก็เรื่องที่ทะเลาะกันนี่ก็คงจะลืมไปแล้วมั้งคงจะไม่นั่งกันแล้วกับเมื่อก่อนนี่ไม่เข้าวัดเลยพอรู้ว่าคนนี้บวชอยู่ที่วัดนี้ไม่ยอมเข้าวัดไม่ยอมทำบุญที่วัดนี ่ครับ อยู่มาวันหนึ่งก็คิดได้อย่างนี้ก็เข้าวัดดีกว่าเข้าไปทำบุญก็บังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยพระแง่เนี่ยมาเป็นประธานสงฆ์ให้ศีล ็อีมานิปัญจะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เกิดจำมันพลาดอีท่านไหนก ็ อีมานิ พูดอยู่นั่น พูดอยู่นั่นแหละอีมานิปัญจะอีมานิปัญจะโอ้ยมาบอกอะไรวะกูว่ามันลืมมันจะไม่ลืมมันจะมาว่ากูอยู่ทุกวันอยู่อีมานี่อีมานี่อีกก็ตะโกนว่าเมืองนะไอ้แง่นี่ไอ้เด็กคงแค่แผ่ไปตาไม่ได ้อีมานี ่ครับ มันก็เรียกเขา เหมือนกันเรียกเขา แ ล้วประจานชื่อ ครับอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเล่าก็แล้วแต่มันก็ขำดีนะฮะก็ขำดี แล้วในเรื่องแผ่เมตตาเนี่ยก็ต้องแผ่จากให้ตัวเราก่อน ใช่ครับ ให้คนที่อยู่ใกล้เคียงคนที่รักมิตรสหาย ครับ แล้วก็สุดท้ายก็ ศัตรูนั้นเป็นสุดท้าย สุดท้าย ศัตรูนั้นเป็นสุดท้ายเพราะว่ามันไปยาก ไปยาก ถึงกระนั้นก็ยังไม่ค่อยไป แต่ที่อยู่ๆจะมาสวดมนต์เสร็จแล้วก็ไปแผ่เมตตาให้กับศัตรูเลยนี่มัน ครับ เพีย แต่การุณานี่ก็แปลกอาจารย์นะ ครับ การุณานี่จะมีเป็นทฤษฎีหรืออะไรที่แปลกหรือว่าท่านให้แผ่ไปให้คนแต่การุณานี่ต้องแผ่ไปให้คนที่ลำบากยากเข็นก่อน ครับ แผ่ไปให้คนชั่วถ้าไม่มีคนที่ลำบากยากเข็นอะไรก็แผ่ไปให้คนชั่วเพราะว่าเพราะท่านบอกว่าคนชั่วนี่หาความสุขได้ยาก ครับ คนชั่วหาความสุขได้ยากเพราะฉะนั้นก็แผ่กรุณาไปให้คนชั่ว คร ับ ในตังสุรพังโหติสุขังทุกขตะการินาว่าคนที่ทำชั่วหาความสุขได้ยากแม้มีอาการเสมือนหนึ่งว่าจะมีความสุขแต่ที่แท้เขาไม่มีความสุข ครับ ทำนองนี้นะครับ ก็กรุณานี่ก็แผ่ได้นะ กรุณาแผ่ได ้แต่ว่าก็แผ่ให้คนที่ลำบากยากเข็ญ คนที่ลำบากยากเข็ญนะ ครับ ก็ต่อไปก็แผ่ให้คนชั่ว ครับคนลำบากคนชั่วแล้วก็คนที่มีความสุขแล้วนี่ไม่ต้องแผ่ให ้ถ้าเขาลำบากถ้าเขาเมื่อไหร่เขาลำบากก็ช่วยก็แผ่กรุณาไป ครับ เพราะกรุณามันเป็นการนำทุกข์ออก ครับ เมตตาเป็นการนำสุขเข้าไปให ้ครับ กรุณานำทุกข์ออกครับ บำอะไรที่เรียกบำบัดทุกข์บำรุงสุขอะไรเนี่ยนะ ใช่ครับใช่ ครับ ฉะนั้นตอนนี้เหลือเวลาอยู ่15 นาที ครับ ครับ เปิดสายได้ผมก็คงจบแค่นี้นะครับ ครับ ทางสู่สันตบท ครับผมท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะรุ่นสมัยอาจารย์วสินทร์อินทรสระก็นำเรื่องทางสู่สันตบทสันตบทก็คือทางแห่งความสงบทางแห่งความสันติวันนี้ท่านก็มาพูดในหัวข้อที่15-16ก็คือข้อ15ก็คือติเตียนคนอื่นอย่างไรไว้ก็ไม่ทำอย่างนั้นข้อที่16ก็บอกว่าให้มีเมตตานะครับการมีเมตตาลักษณะการแผ่เมตตานี่ก็ให้แผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดลูกเมียคนที่รักมิตรสหายแล้วก็ศัตรูแต่ถ้าหากว่าแผ่กรุณาก็แผ่ให้คนที่มีความลำบากก่อนแล้วก็ให้คนที่ประสบกับความทุกข์ความก็กรรมอะไรต่างๆนะครับแนวสันตบทที่ว่ามาทั้ง16ข้อเนี่ย ครับ 16ข้ออาจจะเป็น17ข้อนะฮะว่าอาจารย์รวบไปข้อหนึ่ง รวบไปข้อหนึ่งเป็น16พอดี เป็น16พอดีทีนี้การที่จะต้องปฏิบัติทั้ง16หรือว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงจะประสบกับสันตบทหรือว่าความสงบที่ว่าเนี่ย คือโดยปกติก็ต้องปฏิบัติทุกอย่างนะครับ ครบต้องครบเครื่องว่ากัน แต่ว่าเมื่อปฏิบัติอย่างหนึ่งได้แล้วอย่างอื่นมันก็ทำง่ายอะคร ับ ทำง่ายมันเกือบจะเรียกว่า เป็นไปได้เอง คือเมื่อคุณธรรมอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้น ครับ อันอื่นก็จะ อันอื่นก็จะเกิดตามขึ้นมา ครับ นะครับเกิดตามขึ้นมาไม่ลำบากอย่างบางทีมหาบุรุษเนี่ยครับท่านบัญญัติคุณธรรมไว้40ประการ ครับ คุณธรรม40ประการสำหรับมหาบุรุษนี่แหมมากเหลือเกินโอ้โหตั้ง40ประการ ครับ จะทำไหวหรือ ครับ แต่ที่จริงถ้าเผื่อเขาได้คุณธรรมหลักๆถ้า สองสามอย่างนะครับนอกจากนั้นก็จะมาเอง ครับ อย่างสมมติว่าคนที่มีเมตตามากเนี่ยนะครับชนะมันจะมีคุณธรรมอื่นๆเข้ามาอีกเยอะเลยจะมีเข้ามาความอ่อนน้อมถ่อมตนความรู้สึกมีความกรุณาความทำอะไรต่ออะไรมันทำได้ไปเยอะครับ แล้วก็เหมือนกับวันนั้นที่อาจารย์พูดที่มีพระรูปหนึ่งมาลบกับพุทธเจ้าบอกโอ้ศีล227 รักษาไม่ไหว รักษาไม่ไหวเยอะเหลือเกิน ครับ พุทธเจ้าท่านบอกว่ารักษาข้อเดียวก็ได ้รักษาจิตอย่างเดียว รักษาจิตอย่างเดียวเมื่อรักษาจิตได้ก็เท่ากับรักษาศีล227ได ้ครับ อ๋อ ใช่ครับ ครับเพราะนั้นคล้ายๆว่าสิ่งต่างๆนี่มันเกี่ยวเนื่องถึงกัน มันโยงกัน ฮะมันโยงกัน โยงกัน ครับ เมื่อรอบเหมือนเถาวัลย์เนี่ยครับย่านมันเยอะไปหมดเลย ฮะ ย่านเถาวัลย์คลุมต้นไม้ไปหมดทั้งต้นเลยเพราะลำบากจังเลยที่จะเอามันลงพอไล่ไปไล่ไปไปเจอรากของมันไปเจอไอ้โคนต้นของมันแล้วก็ตัดโคนต้นขุดรากทิ้งก็เป็นอันว่า ไอ้ที่เหลือข้างบนเดี๋ยวมันก็จะตายของมันเอง มันตายหมดครับ ครับ ตายหมด ครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่เราได้พูดได้คุยกันมาเนี่ยตั้งแต่อาจจะเป็นปีมาแล้วเนี่ยอาจจะบอกโอ้โหธรรมะเยอะเหลือเกินเนี่ยจะปฏิบัติตรงไหนดี คร ับ ก็เอาสักจุดหนึ่งตรงไหนก็ได้นะ คร ับเอาให้มันเป็นหลักสักหลักหนึ่งที่เป็นจริงเป็นจังในชีวิตของเราแล้วก็เมื่อมันได้จุดหนึ่งมันก็จะตามกันมาอาจารย์ถ้าความดีเนี่ยถือว่าเป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งหรือเปล่า อ๋อเป็นครับชนะเป็นบุญญาฤทธิ์นะคร ับ เป็นบุญญาฤทธิ ์เรียกว่าบุญญาฤทธิ์ในฤทธิ์สิบอย่าง ครับ ความดีเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นฤทธิ์ที่ค่อนข้างจะถาวรกว่าฤทธิ์อื่น ครับ บุญญาฤทธิ์เนี่ย ครับเพราะฉะนั้นก็ใครจะมีฤทธิ์อะไรต่ออะไรก็ขอให้มาทำความดีก็กัน บางทีมันสู้ความดีไม่ได้นะ ครับฤทธิ์อะไรก็สู้ความดีไม่ได ้ สู้ฤทธิ์คือความดีไม่ได้นะ คร ับ ครับท่านอาจารย์ก็พอดีหมดเวลาพอดีครับ พอดีครับ ครับกราบขอบคุณท่านอาจารย์ครับ ครับครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านได้ติดตามรับฟังรายการธรรมะร่วมสมัยวันนี้ท่านอาจารย์วสินทร์ก็นำเรื่องทางสู่สันตบทคือสู่ความสงบนั่นเองข้อที่15ข้อ16ก็จบในเรื่องของสันตบทนะครับถึงกับเป็นประโยชน์ที่พวกเราทั้งหลายจะได้น้อมนำไปเป็นเครื่องดำเนินชีวิตของเราคล้ายๆกับว่าเป็นประทีปส่องทางให้เราไปสู่ความสงบสุขในชีวิตครับรายการธรรมะร่วมสมัยก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังสำหรับวันนี้ก็ผมเองต้องขาพวกเราผ่านอาจารย์กมลอาจารย์พุทธิพลคุณวนิดาและก็คุณสินชัยผู้คุมเสียงของเราท่านผู้ฟังไว้เพียงแค่นี้พรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ